Sipende kuchelewa bure. Ayao, ayao, ayao, ayao. Unipe mama, roho yako nifurahi nayo. Penzi wangu, lakini sipende kuchelewa bure. Cha-cha-cha.